حضور ارشاد فرمائیے کہ استاد اپنے طلباء کا مدنی ذہن کس طرح بنائے؟ استاد کو چاہیے کہ پہلے اپنا مدنی ذہن بنا لے، اور اپنا مدنی ذہن بنانے کے لیے مدنی ذہن سے مراد یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے، دعوت اسلامی کے کاموں والا ذہن یا یہ مراد دے لیتے ہیں اپنے، اور شریعت کی پابندی والا ذہن. تو اس اپنا ذہن بنانے کے لیے استاد کو چاہیے کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لے. اب اگر استاد اس بات سے مطمئن ہو کر بیٹھا رہے کہ میں تو جامعہ میں پڑھاتا ہوں، جامعہ میں پڑھانا یہ دعوت اسلامی کا باضابطہ کام نہیں، آپ دعوت اسلامی کے ایک عملے کے فرد ہیں. اگر آپ یہاں نہ پڑھاتے تو کہیں اور سروس کرتے، تو جو دعوت اسلامی کا کام کرتے وہ گھر کہیں نہ کہیں سروس کرتے ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں. اگر وہاں کے ذمہ داران آپ کو کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں تو وہ قبول فرمائیں، چاہے وہ حلقہ سطح پر ہو، ذیلی حلقہ سطح پر ہو، یا تحصیل یا ڈویژن یا شہر وغیرہ سطح پر ہو، تو اس میں کام کریں. اس طرح کام کرتے کرتے آپ کا اپنا مدنی ذہن ہوگا اور پختہ بنے گا، اور ضمناً آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی آپ اپنے طلباء کا مدنی ذہن بنائیں گے، یہ اندر شدہ. اب جیسے کہ عام لوگوں کے بچوں اور دعوت اسلامی والوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے انداز میں فرق ہوتا ہے. ماڈرن گھرانے کا اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ بالکل پیرس کا پپو لگتا ہے، یعنی بالکل وہ ماڈرن لباس ہوگا اس کا، موسیقی سن کر وہ ٹانگیں تھرکائے گا اور اس طرح کی حرکتیں کرے گا. اور جب دعوت اسلامی والوں کا بچہ ہوگا تو وہ سبز امامہ یا سبز کپڑا اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے لیے بعض لباس وہ کرتا اور اس طرح کا سادہ لباس دعوت اسلامی والا سلواتے ہیں، نعت شریف کے الفاظ اس کو کچھ نہ کچھ بالکل یاد ہوں گے، وہ اپنی تتلی زبان میں نعتیہ اشعار تو پڑھے گا آسان آسان، نور والا آیا ہے اس طرح وہ بولے گا. اور ان دنوں میں سرکار کی آمد مرحبا اس بچے کے منہ پر آپ جاری دیکھیں گے، آقا کی آمد مرحبا اپنی تتلی زبان میں وہ بولے گا، ضرور نہیں بول سکے گا تو یوں یوں کرے گا جب آپ بولو گے. تو وہ کیسے ہوا یہ بچے کا سلسلہ، اس کو پتا نہیں ہے، اس کو گانے سکھاؤ گے تو گانے بولے گا، گھر میں گانے بجیں گے تو گانے بولے گا، نہ تو یہ کیسے چلے تو نہ تو بولے گا. تو گھر والوں کا مدنی ذہن تھا تو مدنی منع میں اس ذہن کے اثرات نے سرایت کیا. تو اسی طرح استاذ کا اپنا مدنی ذہن ہوگا تو خواہی نہ خواہی وہ اس کے شاگردوں میں مدنی ذہن سرایت کرے گا. تو ماڈرن گھرانہ ہوگا تو بچہ پیرس کا پپو ہوگا، اور دعوت اسلامی والوں کا گھرانہ ہوگا تو بچہ مدنی منا ہوگا. تو سوال تھا کہ طلباء کا مدنی ذہن کس طرح استاد بنائے، تو اس کا جواب یہی تھا کہ استاد مدنی ذہن والا بن جائے، طالب علم آٹومیٹک مدنی ذہن والا بن جائے گا. تو جو جو استاد مدنی ذہن والے ہوتے ہیں نا، تو واقعی وہ اس کا مشاہدہ بھی آپ کریں گے کہ اس کے طلباء مدنی ذہن والے ملیں گے آپ کو، مدنی انعامات کا کارڈ وہ پر کرنے والے ملیں گے. اس درجے کے طلباء کی کثیر تعداد مدنی قافلوں میں سفر کرتی ہوگی، بلکہ یہ بھی انکشافات ہوئے کہ جو استاد مدنی ذہن والا ہوا اس کے درجے کے کثیر تعداد میں طلباء نے بارہ بارہ ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، یہ ہم نے الحمدللہ اس کے مشاہدے کیے. اور جس کا ذہن نہیں ہوتا تو وہ طلباء کو یہ ذہن دے گا کہ پہلے پڑھ لو تو پھر مدنی قافلوں میں سفر کرنا، اس کے شاگرد دعوت اسلامی کو نہیں ملتے، درس نظامی کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں نہیں آتا. تو اس لیے ہم مدنی قافلوں میں سفر کے لیے بارہ ماہ کے لیے، چاہے وہ درجہ اولا کا ہو چاہے دور حدیث کا ہو، جو ملتا ہے اس کو چھاپ لیتے ہیں. مدنی قافلے میں بارہ ماہ کے لیے سفر زندہ باد سفر، البتہ وہ دعوت اسلامی کے معیار پر اترتا ہو. اب واقعی وہ درجہ اولا کا مدنی منا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کی عمر اور اس کا جو حلیہ وغیرہ جو ہے اس کو پاس اگر کرتے ہیں اپنے مجلس والے تو وہ بارہ ماہ کے لیے سفر کے لیے منظوری پاتا ہے. آپ میں سے ماشاءاللہ کافی سائیں ایسے ہیں جنہوں نے بارہ ماہ کے سفر کی سعادت حاصل کی بھی ہوگی، ان میں سے جو ہے اکثر ایسے ہی ہوں گے جن کے استادوں کا مدنی ذہن ہوگا اور یہ تیار ہوئے ہوں شاید، کہ اگر بالفرض 100% اساتذہ اور طلبا بارہ ماہ کے لیے سفر کریں گے تو اپنے جامعات کو بند کر دیں گے بارہ ماہ کے لیے، تو یعنی کہ یہ سب موبائل جامعات بن جائیں گے آپ، تو جامعات کا مقصد بھی علم دین ہے اور اپنے قافلوں میں سفر کا مقصد بھی علم دین کا حصول ہے، یہ بھی اچھا کام ہے وہ بھی اچھا کام ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ 100% سب سفر کے لیے پیش کر دیں، نہیں یہ قوم قربانی دینے والی ہے، ان سے کوئی کام لینے والا ہو یہ بیچارے کرنے والے ہیں، اس وقت کم و بیش یہی یعنی کہ ہمارے دعوت اسلامی کے علماء بارہ ماہ کے سفر پر اس وقت یعنی کہ حاضر ہیں سفر پر، وہ چل رہے ہیں سفر پر، جامعات میں جو ہے وہ 15 ہیں، باقی علمیہ وغیرہ سے ملا کر افتا کے تو یہ سب کل ہیں 23، یعنی اس میں 12ویں بھی اور 11ویں بھی ہے، 12 اور 11 جمع کرتے ہیں تو 23 بن جاتے ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.